فساد و جنگ های داخلی بین گروه های متخاصم استثمارگر مرتب رو به فزونی می رفت تا ضعف و تجزیه در همه جا چیره شد و آنگاه وقتی مملکت واحد اسلامی تیکه تیکه بود، حرص و طمع استعمارگران خارجی قرنها در کمین نشسته پوز بردست نهاده نیز مجالی برای آشکار شدن یافت. لاولو فقط امویل ولو دو عباسیل بون بمیل خویان هرچی کن گرگ بو ایان کرد قدرتی تر نوله برابر یانو جمل داخلی کاری کی کرد ورده ورده دشمنگل خارجیش کفت نتما. در این قرنهای اخیر یعنی از زمان خاموش شدن مشعلهای اندلس مرکز تمدن اسلام در اروپا و از حمله صلیبی ها از غرب و مغول و همدستانشان از شرق، مترفین داخلی در اجزای مملکت وسیع اسلامی بیشتر به صورت مزدوران استثمارگران خارجی نقش خیانت را بازی می کنند. راستی الان لم مملکت گلا هیچ کسی نیه که زمان داروی نوکر نوی گشیان خوان نوکرن. اعلام این جمله با منتهای صراحت و بیشرمی که دین از سیاست جداست و توجیه این خیانت با روشهای تزویر و فریب نه با منطق زور و استبداد تنها محصول این دوران نکبتبار تازه است. حاشیه که مسکه پیش از این قرون گروه ملاء داخلی هرگز نمی توانستند وقاحت را تا این درجه برسانند، یعنی امویل و عباسیل، بلکه فقط با کشتار مجاهدان حکومت را در تصرف خود نگاه می داشتند. صدای ویلیام گلادستون رهبر حزب آزادی خواهان و نخست وزیر وقت انگلستان هنوز در گوش است که در پارلمان آن کشور خطاب به نمایندگان بر زبان آورد. او یک جلد قرآن را در دست داشت و در حالی که باز گلویش را گرفته بود و اندامش از شدت غضب و عصبانیت می لرزید و آن عاقبت شوم را که انگلستان آفریقا و آسیا را از دست خواهد داد در نظر خود مجسم می نمود، همان قرآن را به نمایندگان نشان داد و بعد روی تریبون کوبید و با لحنی که بیشتر به فریاد و گریه شباهت داشت گفت، اما جمله که گلادستون، تا این قرآن در مشرق زمین تلاوت شود انگلستان نخواهد توانست در آفریقا و آسیا جای پای محکمی برای خود نگاه دارد. فره جالبه. اما بدیهی است که نمی توانستند آن را از مسلمانان بگیرند، پس تنها راه ممکن و عملی این بود که کاری کنند و خصوصا برای مدارس و مراکز علمی بالا برنامه‌ای تهیه کنند، یعنی با مملکت غل بنا اسلامی، که کسی از مطالب آن خبری نداشته باشد مگر از بعضی احکام فردی و خانوادگی ساده، هرچند در خانه ها در هر خانه نسخه های متعدد آن موجود باشد و هرچند افرادی باشند که مرتب آن را زمزمه کنند. اما نقشه وفر عجیب، با اینکه برنامه غیل قرآن تعلیمات دینی لمدارس و امانه هست، اما واقعا اوانه و آخرین مدارج تحصیل تواوکن شتیک عمیق لبر اسلام و نازانن، یک سوره قرآن به حسابی نازن تفسیر کن. مملکتش مملکت اسلامیه. واقعا امسه کوسه ریشپن. اجرای این سیاست خائنانه، جدا کردن دین از سیاست، چندان بعدی گسترده داشته که مثلا در زمینه خصوصیات حکومت اسلامی کتابی به زبان فارسی در دسترس نیست، جز اینکه اخیراً کتابی از تألیفات دانشمند پاکستانی ابوالاعلا مودودی به فارسی ترجمه شده و بعض دانشمند ایرانی جلال الدین فارسی در مقیاسی وسیع کتابی تحت عنوان انقلاب تکاملی اسلام به زبان فارسی تألیف کرده است. اما چون این کارها تازه است، هنوز بسیاری حتی از درس خواندگان مسلمان نمی دانند که معنی حکومت اسلامی چیست و حتی بعضی از رهبران دینی گمان دارند که امروز حکومت اسلامی قابل پیاده شدن نیست. اما این جمله که کجنفته و بعضی رهبران دینی نسبتا وک آگاه و باسواد و امانی شوتیه، اصلا ایسه حکومت اسلامی هر امکانی نیه پیاده بوه. و آن وقت در مبارزات خود بناچار حکومتی ضد اسلامی را باید آرزو کنن. وقتی حکومت اسلامی ممکن نیه، پس اشی حکومت غیر اسلامی دامرزیه. این آگاهی ها صدمات سنگینی در الجزایر، مراکش یا وقت خویانشن مراکش، تونس، مصر، سودان، عراق، سوریه، یمن، عربستان، پاکستان و به خصوص در عدن و افغانستان به مبارزات مسلمانان وارد ساخت. مسلمانان ناآگاه فداکاری ها کردند و کشته ها دادند. اما چون از همان آغاز کار هدف خود را به روشنی و وضوح نمی شناختند، یا در آخر کارزار به ابتدای خط مبارزه بازگشتند، وقت مثلا عراق، سوریه، الجزایر، امانه هر وقت جاران، و یا اینکه در چنگال دشمنی افتادند که به مراتب خطرناکتر از دشمن سابق است و مسلمانان آنان را برادران مبارزه خود می شناختند، وقت عدن و افغانستان. کفتون سوزن خصوصا الان افغانستان ایتراو خبری فرت هست، ترکی به صراحت اعلامی کردی با هر مسلمانی سرسخت به یعنی چه؟ یعنی هر مسلمانی بجی من اسلام گرکم مارکسیسم گرکم یم به منتهای خشونت را تکیه رفتار کردی. اما اعلامیه خود ترکی ولو دوا امیشه خبرگلی که لجهات مختلفه که خصوصا مسلمانی لسر حدیه گین ایمان شوال اغلب ارجن مال براغل مبارزه دوی که یان دوی که برای مبارزه بون لتک ام مارکسیست گلا که امروحان لسل دورو لأفغانستانا شوال ارجن مال یان لبرساو جنو منالکان یانو لتوپت یانکن لأفغانستانا، نه اینکه بیانون لزندانا بیان کجن، نه پیاو تیرن لبرساو جنو منالکی خویو ابو جوره جنجن یکن، چون که مسلمانی که مبارز اجم من اسلامم گرک و مارکسیسمم گرک نیا اوسا غفلت مسلمانی گل دی بوچه واعزان مارکسیسم بول افغانستانا برنده بو نوالله مسلمان گل بون. اما بوچه دایان نیا مارکسیس گل بردیانو لبرو چون که لأولو هدف خویان روشن نکردو که باشه او موفق بون او توانی تان رژیم افغانستان تان جیروبان کرد لو دوا چاکن. اما انا حساوي لرشنو نوو لبروا اوانوا لخارج ومرتب تقويه اكريم دسل خارجي هاله فشتريانوا حساوي استفاده ليكن او الروس لفالدس افغانستانا شوروي بلا فاصله تصاحبيك وهل اوانوا انقلاب ينكردو هل اوان بدس برا ماركسيستكان يعني بدس برا كومونيستكان يعني هر شوي صدهان فريان لي انجن انجنكريه یا عدنش هر بوجوره نه آگاهی امیت باعث اوه. البته او که سوا مبارزه اسلامی که هم ضد امریکاست هم ضد شوروی چو چینی چه ضد گو حکومت خارجیه. فقط یک حکومت واقعا ملی گره که به افکار و عقایده که وکه بو خود ام ملته بکارته ولناو ام ملته هستو لخارج و ناگیریه. بنابراین هم امریکا قینیه ده، هم شوروی قینیه ده، هم چین، هم جوچکویل امانه گشت قینیانه ده، اما بده گیه. پس اشه وها قوی مبارزه بکه هیچ کم نمانه نتوانن رخنه تیاب کن، نه شوروی بتوانه رخنه تیاب کن، نه چین، نه امریکا. و الا اگر مسلمان او نه ناشیانه و غافلانه مبارزه بکه که دست امانه بیتنه و مبارزه که بدیهی لاخروشه و افغانستان داینه. اشه صدها و هزاران عیسی کشته بوا تا موفق بوی رژیم فاسد عیسی لبین بوا، چل آخرو لرژیم عیسی سکتر و چپلتر زال بوی او ببی شرفی و وقاحت فرتره که دست کات کشتار برا مسلمانه کن برا مبارزه کن که عیسی ادعای اتحاده کن مسلمانی البدو اتحاد کن اتحاد کن با وقت ماجرای افغانستانی لبی ایما کشته بوین ایما سریخ و اشکره لگجی که بحث کن مبارزه کن حکومت لبین چه ولی چون که ملت هشتا آگاه نیا ماجره نازانه چس دسیسگل نازانه چس نازانه شوروی چه گرکه لیران لبرو یقینا اگر آبم شرایطه و بم اتحاده و برین برو آخر ماجره هر وسع این لأفغانستان هبو این لعدن هبو لعدن لروجه که چند صد گانه مسلمان مجاهد تیر باران کریان آوا اکن اهل بر وصف برا کانم که او اتحاد من بخیانت ازانم اتحاد لتک دشمنه او خوی دقت کل برنامه لو گذشته غیر مبارزه لتک اسلاما کاری چوه اصلا ام مسلمان گلو چون بونس کمونیست مگر اما لبر دشمنی لتک اسلاما نو چون بونس کمونیست مگر اما لبر مسلمان نون تبلیغات کمونیستی که دیانی کمونیست دی پس خود کمونیسم دشمن اسلامه که رولای من تیری لإسلام حال یگرنه تو تو لعین ما که خریکی دشمنی اکی لتک اسلامه لعین ما مرتب خریکی من آلگه لعم جامعه لدین حال گرنه تو لتک ما ایجی بی اتحاد کن دینکت لبین ومو بی اتحاد کن او نهست که من گرکم نیه بخلتم بم عنوانه گرکم نیه مسلمان گل لإيراني شابل بختو بيشاري دس أم اتحاد بكم هرواك لجيك قجيك عبو بختو بيشاربون هرواك هل لإيرانا مرحوم قاضي محبوب وشش كسي خوال مرحوم بيشوري بوشش كسي خوال مرحوم دكتور مصدق بوشش كسي خوال مرحوم مرزا كوچن خان بوشش كسي خوال لو انقلاب عظيمة انقلاب جنل دشتي لبرو هر بار كسي سغل من جملة مرزا كوچن خان خود لنين بقورتين خيانتو بيشرفي غل شكسي دا ساخت و پاختی که لتک رضا خان سردار سپاه کاغذی نوسی لنین لمرزا کوچک خان که من ریگه ایگ بو تو نامین نادوز مو غیر مکه بروی ملحق بی بر رضا خان چون که توافق من لتک انگلستانا لسر امسا اما نامه ایگ بو لنین که امیدگای جوانگه لغافل جامعه ایمس لمرزا کوچک خانی نوسی که سی چوار من بر لو عهد و پیمانی بسو لتک مرزا کوچک خانه که حمایتی لیب که ولی لآخر چون که انگلستان لطف رضا خان سردار سپه عهد و پیمانی بست لولای چون لسر بعض قرار دادگه لتجاری و خطوط آسن توافقی کرد لطف لنینا اویش کاغذی نوسی علا رغم پیمانکی گذشته که اشی لطف رضا خان تو توافق کی و خفتیش مخفولو بو انیرم تا آخر عمرو بشکا بتوانی زندگی بکی اما حمایت لنین بو لانقلاب ملت ایران و آوا انقلاب ملت ایرانی لبین برد جفره ماجره مفصله داستان ایک طولانیه و خلاصه ماجره مصدق هر عینن بوجوره هر کمونیستگر لبینیان برد نامه از احمد آباد خود دکتر مصدق تخنو بزنن چون پشتیان شکن چون داغانیان کرد ایسه من دوائی ام گشت آگاهیه لبیرم ام خیانت گله به مسلمانه لب کریه 90% ملت ایران هر فداکاری بکا و کشته بگا بو مبارزه لتک ام فساد و ظلمه لآخره لم فاسدتر و لم ظالمتر بیت سر دور و تصاحبی بکا منتهای خیانت کسی که ام حقایق بزانید و هیتا تصویبی بکا و تأییدی بکا با این سابقه ضروری ترین مسئله در شرایط مبارزه کنونی ایران آگاهی یافتن همگان بر مفهوم و مشخصات حکومت اسلامی است و به همین مناسبت است که برای برنامه روزهای پنجشنبه این درس را انتخاب کردیم. ضرورت عاجل چنین اقتضا دارد که فعلا بر مسائل این موضوع به طور سریع مرور کنیم، زیرا بحث درباره بسیاری مسائل دیگر نیز جنبه فوریت دارد. پس از این که در باب این موضوع و سایر موضوعات حیاتی روز مطالبی مقدماتی به دست آمد، می توانیم باز به تفصیل و شرح این مسائل بپردازیم. خداوند توفیق دهد که همه پس از آگاهی از نظام حکومتی اسلام شهامت انتخاب احسن را بتوانیم پیدا کنیم و از نظام هایی که سطحیانه و یک جانبه به آنها دل بسته ایم چشم بپوشیم. آیه قرآن مجده موفقیت فقط بن انسان غلقه فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. محمد صلی الله علیه وسلم مجده موفقیت بله فقط با انسان غلق که گشت اجنون و داشترین یان انتخاب کن. امام عالم طبیعت اوینین که خود عالم طبیعت عقل و درک و شعوری که تیانیه خود خوی هرچند ببی درک و شعور و تعقل ناکری نظام و اداره بی، ولی به هر حال لسطح عالم طبیعت لنا و حیوانات اوینین انتخاب احسن همیشه جریانی هست. حیوانی که بی ایجین بی عقل بی شعور او و باشتر و مناسب تره بو حیات خوی بو مصلحت خوی او انتخاب که هزار جور دیابیه لبردم یا کامی مفید تره او آخوا. ولی انسان بقل حیوانک یا بقل طبیعت بیگیان شعور و آزادگی نوی که انتخاب احسن که او و باشترین انتخابی که قرآن مجده او که فقط او انسان یا موفقن اوانا و کورکورانا سر دا اخن وقت پز هزه لبرو اریتو اکف نشونی اوانه بشکست خورده ازانه خیال بافنو ضرر کرده. فقط کسانی موفقن که برنامه گل جور جور مطلب گل جور جور یا لبره هر موضوع ایکو نظر گل جور جور اجنون صلاکن حاضرن گباری که بجنون جال آخرو خویان انتخاب احسن کن. اخنن شهامت حیوانی کن بی حیوانی چون هولگا باشترین انتخاب که انسان آگاه و باشعوریش هول برا باشترین انتخاب که. ام مقدمه مقدار طولانی بو و علتش او بو با اینکه مقدمه معمولا نشه کتابه، ولی ذات موضوع مقدمه که لأصل بحث حکومت اسلامی چده کم ترنو. دوائی ما فرکوتا و مختصر اصول حکومت اسلامی با اذن خواهی متعال انوسین با جوره ارزم کرد. چاپی اکین یا چاپ ممکنه ناکریه خمان تکثیر یکین به صورت جزوال و حاضر یکین پیشکش کریه به آغل ایسه تا شندقه وقت من ماغا جواب با سؤال گل. یکی لسؤال کانم از که آغی سؤالی کریه چرا زکات دادن به سید در اسلام قبول نیست؟ بو چه لإسلام درست نیه زکات بدریت سید؟ اما بحث که طولانی اولا وانیه درست ایسه او مربوطه به دوران پیغمبر صلی الله علیه و سلم. به طور ساده مطلب کفر مفصل و مشروحه انقلاب پیغمبران برخلاف انقلاب انسان یلتر خصلتی امسکه فقط جان و مال خوان فداکن بو مردم لمال مردم نخوان زکات مال مردمه محصول مردمه جمعو اویتو لبروا اجازه ان نيه پیغمبران عليهم الصلاه والسلام اسفاب كن للزكاه. اما او اشتباهك اغلب فقهاء ويا انزانيه كدوى زمان پیغمبر صلى الله عليه وسلم يشبوها من شهر واسا وانيه لو دوى اولى پیغمبر صلى الله عليه وسلم ونباقي مسلمان يل فرقيك ناكن خودم به قیادت و رهبری که این نیت شکر کنم. او جنب قيادة الرهبرية مخصوص پیغمبر خوية صلى الله عليه وسلم و اولاد نزيكي لزمان حياة خوية هر اينا حضرت ابو بكر واي افرمو افرمو تا زمان حياة خوية امان لزكاة حقيان نية اسفاب كن وقت خود پیغمبر صلى الله عليه وسلم رحلتي كردوا ايتر افراد اكن عادي وباقي مسلمان يل اشكال اكن استفاده بكن لزكاة. اما بحثي لكش راجع بخد ام اصطلاحاته سيد ملا شيخ يا امتيازات خصوصياتك كأمانة هسيان اما تشكيتو لك يا شيخ هل يقرين بو آيان دا ایتر ام سوال من جاده و تازه و وقت بانگه تو بانگه که بیجا کسی بانگه بیجا بانوشه که من بکیم دخواست قربان گیم فرمو خواهشه کن اگر کسی سوالی کیست بینی تیبیت دستن تازه جلسه را آینده جایی بنوست هنم گیم جایی تر فرمو بانگه الله